نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صاد صاد. والقرآن، قسم ہے قرآن کی. ذی ذکر، نصیحت والے، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فی عزتن، غلبے میں ہے، غرور میں ہے. وشقاق، اور مخالفت میں. کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کی ہم نے. من قبلہم، ان سے پہلے. من قرنن، بستیوں میں سے. فنادو، تو انہوں نے پکارا، چیخ پکار کی. ولا تا، پر نہ تھی. ہی نہ، اس وقت. مناس، نجات. وعجبو، اور انہوں نے تعجب کیا. ان، اس بات پر. کہ جاءہم، آیا ان کے پاس. منذر منہم، ایک ڈرانے والا ان میں سے. وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا. ہذا، یہ. ساحرن، ساحر ہے، جادوگر ہے. کذاب، سخت جھوٹا. آ، کیا. جعل، اس نے بنا لیا. الالہتا، بہت سے الہوں کو. الہ واحدا، ایک ہی الہ. ان ھذا، بے شک یہ. لشیء، البتہ ایک چیز ہے. عجاب، عجیب. وانطلق الملأ، اور چل دیے سردار. منہم، ان میں سے. برکت میں لکھیے، یہ کہتے ہوئے. انمشو، کہ چلو. واصبروا، اور جمے رہو. علی آلہتکم، اپنے الہوں پر. ان ھذا، بے شک یہ. لشیء، البتہ ایک چیز ہے. یرادو، ارادہ کی جاتی ہے. ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے. بہذا، اس کے بارے میں. فی الملت الاخرہ، پچھلی ملت میں، پچھلے دین میں. ان ھذا، نہیں یہ. الا، مگر. اختلاق، من گھڑت. اُنزل، کیا اتارا گیا. علیہ، اس پر. الذکر، ذکر. من بیننا، ہمارے درمیان سے. بل ہم، بلکہ وہ. فی شکن، ایک شک میں ہے. من ذکری، میرے ذکر سے. بل، بلکہ. لما، نہیں. یذوقو، انہوں نے چکھا. عذابی، میرا عذاب. ام اندہم، یا ان کے پاس. خزائنو، خزانے ہیں. رحمت ربکا، تیرے رب کی رحمت کے. العزیزی، جو غالب ہے. الوہاب، دینے والا ہے، داتا ہے. ام، یا. لهم ان کے لیے ملک السماوات والارض بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے فلیرتقوا پس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں فی الاسباب رسیوں میں جندم ما چھوٹا سا لشکر ہے ہنالک اسی جگہ مہزوم شکست کھانے والا ہے من الاحزاب گروہوں میں سے کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح نے وعاد اور عاد نے وفرعون اور فرعون نے ذو الاوتاد میخوں والا وثمود اور سمود نے وقوم لوط اور قوم لوط نے واصحاب الایکتی اور ایکا والوں نے اولئک الاحزاب ان سب گروہوں نے ان نہیں کل ہر ایک نے الا مگر کذب جھٹلایا الرسل رسولوں کو فحق تو ثابت ہو گیا عقابی میری سزا یا میرا عذاب وما ينظر اور نہیں انتظار کرتے ہاؤ لائی یہ سب الا مگر صیحتن ایک چیخ کا واحدتن بس ایک ہی مالہا نہیں اس کے لیے من فواق کوئی ڈھیل وقفہ وقالو اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب اجل لنا جلدی دے دے ہمارے لیے قطنا حصہ ہمارا قبل پہلے ہی یوم الحساب حساب کے دن اصبر صبر کیجئے الا اس پر ما جو یقولونا وہ کہتے ہیں وذکر اور ذکر کیجئے عبدنا ہمارے بندے داوود داؤد علیہ السلام کا ذل ایدی صاحب قوت قوت والے انہو بے شک وہ اواب بہت رجوع کرنے والا تھا انا بے شک ہم نے سخرنا مسخر کیا ہم نے الجبال پہاڑوں کو معہ اس کے ساتھ یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے بالعشی شام کو والاشراق اور صبح کو والطیر اور پرندے محشورتن اکٹھے ہونے والے کل سب کے سب لہو اس کے لیے اواب رجوع کرنے والے تھے لوٹنے والے تھے متوجہ ہونے والے تھے وشددنا اور مضبوط کر دی ہم نے ملکہ اس کی سلطنت وآتیناہ اور دی ہم نے اس کو الحکمت حکمت، وفصل الخطاب اور فیصلہ کن خطاب بات، وہل اتاک اور کیا آئی تیرے پاس، نبع الخصم خبر جھگڑنے والوں کی، استصوروا جب وہ دیوار پر چڑھ کر آئے تھے، المحراب عبادت خانے میں، اذ دخلوا علی داوود جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم تو وہ گھبرا گیا ان سے، قالوا انہوں نے کہا، لا تخف نہ تم ڈرو، خصمانی دو جھگڑنے والے، بغا زیادتی کی، بعضنا ہم میں سے بعض نے، علی بعض بعض پر، فحکم پس فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، ولا اور نہ، تشتت زیادتی کر، وحدنا اور رہنمائی کر ہماری، الہ طرف، سوا اس صراط سیدھے راستے کے، ان ہذا بے شک یہ، اخی میرا بھائی ہے، لہو اس کے لیے، تس و تسعون 99، نعجتن دمبیاں تھی، ولیا اور میرے لیے، نعجتن دمبی تھی، واحدتن ایک ہی، فقال تو اس نے کہا، اکفلنیہا مجھے سونپ دے اس کو، وعزنی اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر، فی الخطاب کلام میں، گفتگو میں، قال اس نے کہا، لقد ظلمک البتہ تحقیق ظلم کیا تجھ پر، بسؤال نعجتک تیری دمبی کے سوال کے ساتھ، الی نعاجہ طرف اپنی دمبیوں کے، بریکٹ میں لکھیے ملانے کا، وَإِنَّ اور بے شک، کثیرن بہت سے، من الخلطاء شراکت داروں میں سے، لیبغی البتہ زیادتی کرتے ہیں، بعدہم ان میں سے بعض، یا بعض ان کے، علی بعض بعض پر، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، وقلیل ما هم اور کتنے کم ہیں وہ، وظن داود اور سمجھ گیا داود، انما بے شک، فتناہ آزمایا تھا ہم نے اس کو، فاستغفر پس اس نے بخشش مانگی، ربہ اپنے رب سے، وخر اور گر پڑا، راکعاً رکو کرتے ہوئے، وانابا اور اس نے رجوع کر لیا، فغفرنا له پس بخش دیا ہم نے اس کے لیے، ذالکا اس بات کو، وان له اور بے شک اس کے لیے، اندنا ہمارے ہاں، لزلفا البتہ تقرب کا مقام ہے، وحسن مآب اور بہتر انجام. یا داود اے داود، انا جعلناک، بے شک بنایا ہم نے تجھ کو، خلیفتن فی الارض، ایک خلیفہ زمین میں، فحکم بین الناس، پس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، بالحق کے حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور نہ تم پیروی کرو خواہش نفس کی، فیدلک، تو وہ بھٹکا دے گی تجھ کو، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یدلون، جو بھٹکتے ہیں، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، شدید عذاب ہے، بما، بوجہ اس کے جو، نسو، وہ بھول گئے، یوم الحساب، یوم الحساب کو، وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا، باطل، بیکار، ذالکا، یہ، ظن الذین، گمان ہے ان لوگوں کا، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، من النار، آگ سے، ام یا، نجعل الذین، ہم کر دیں گے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، کالمفسدین، فساد کرنے والوں کی طرح، فی الارض، زمین میں، ام یا، نجعل المتقین، ہم کر دیں گے متقی لوگوں کو، کل فجار، بدکاروں کی طرح، کتاب، ایک کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، بہت برکتوں والی ہے، لیدبرو، تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیات ہی، اس کی آیات میں، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے.